Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. I niskie ceny od Lidla. Jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. Jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Po wyborach samorządowych w Platformie mobilizacja. Zimny prysznic poprawia krążenie. Jesteśmy zmobilizowani przed drugą turą. Zmobilizowana i zdeterminowana jest też prawica. Zbiliśmy ten szklany w sufit. Kula śnieżna ruszyła i ona będzie się rozpędzać. Podejrzani o korupcję mogą być zawieszeni w PZPS-ie. Wkrótce decyzja. Nie chcielibyśmy, aby to przykre wydarzenie położyło się cieniem na wizerunku polskiej siatkówki. Biegiem na Majdan. Bieg jest sztafetą, także jesteśmy podzieleni na cztery zastępy. Biały, czerwony, niebieski i żółty. Start dziś w Warszawie. W Platformie wyciąganie wniosków i zbieranie sił przed dogrywką. Sondaże dają PiS-owi zwycięstwo w wyborach samorządowych i w tej sprawie zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Ma ocenić wyniki i omówić strategię, bo za dwa tygodnie druga tura wyborów prezydenckich w miastach. Małgorzata Naukowicz. Wyniki pierwszej tury wyborów to dla nas zimny prysznic, mówi szef kampanii samorządowej PO Robert Tyszkiewicz. Ale wierzymy w to, że zimny prysznic poprawia krążenie. Jesteśmy zmobilizowani przed drugą turą. Poseł podkreśla, że Platforma chce się teraz skoncentrować na jak najlepszej promocji swoich kandydatów na prezydentów miast, by samorządową dogrywkę wygrać. Wsparcie jak poprzednio ma udzielać szefowa partii premier Ewa Kopacz. Dzisiaj w Platformie nie jest czas rozliczeń czy głębokich analiz. Dzisiaj mamy do wykonania pracę. Dziś mamy do wykonania robotę w drugiej turze i temu się w całości poświęcamy. Tyszkiewicz dodaje, że zarząd zajmie się też kwestią koalicji w sejmikach wojewódzkich. Z tym, że ta druga sprawa może być rozważana w pełni dopiero wówczas, gdy będziemy mieli precyzyjne wyniki wyborów z Państwowej Komisji Wyborczej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A na prawicy rośnie wiara w zwycięstwo. Jarosław Kaczyński mówi o pierwszym kroku, Jarosław Gowin o szklanym suficie, a Zbigniew Ziobro o efekcie śniegowej kuli. To jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. Bo do tej pory mówiono, że Prawo i Sprawiedliwość, że prawica ma nad sobą szklany sufit. Rozbiliśmy ten szklany sufit. Kula śnieżna ruszyła i ona będzie się rozpędzać. Według sondażu PiS w sejmikach wojewódzkich zdobył 31,5% głosów, Platforma ponad 4 punkty procentowe mniej. Jest reakcja Polskiego Związku Piłki Siatkowej na aresztowanie za podejrzenie korupcji prezesa Związku Mirosława P. i wiceprezesa Artura P. Członkowie prezydium PZPS ustalili, że jutro w trybie pilnym zbierze się zarząd. Jakie mogą być jego decyzje? Pytała Monika Sułkowska. Prezydium zamierza zarekomendować zawieszenie aresztowanych prezesa i wiceprezesa. Ponadto chce zlecenia audytu całej organizacji Mistrzostw Świata przeprowadzonego przez niezależną firmę. Wszystko po to, aby ratować wizerunek Związku mocno nadszarpnięty przez aferę korupcyjną. Wiceprezes Witold Roman podkreśla, że nie chce, aby postawa na razie dwóch osób negatywnie wpływała na ocenę całej instytucji. Podkreślamy, iż postawione przez prokuraturę zarzuty dotyczą działań osób, a nie działań związku. Nie chcielibyśmy, aby to przykre wydarzenie położyło się cieniem na wizerunku polskiej siatkówki. W oświadczeniu prezydium nie chce komentować sytuacji aresztowanych. PZPS nie komentuje osobistej sytuacji procesowej prezesa oraz wiceprezesa. Przypomina jednak, iż w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Mirosławowi P. i Arturowi P. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Francuz i Holender na filmie Al-Kaidy. Terroryści publikują nagranie z zachodnimi zakładnikami porwanymi 3 lata temu. Mężczyźni apelują do rządów swoich krajów o pomoc w uwolnieniu. Jestem bardzo chory, bolą mnie nerki, cierpię na nadciśnienie. Obawiam się o swoje życie, mówi w nagraniu obywatel Francji. Pałac Elizejski potwierdził, że ten film jest autentyczny. Obaj mężczyźni nic nie wspominają o żądaniach porywacza, ale nawiązują do uwolnienia w Afganistanie amerykańskiego jeńca w zamian za wypuszczenie z więzienia Guantanamo 5 talibów. Ostatnio dżihadyści z państwa islamskiego zamordowali Amerykanina Petera Kasiga. Jego rodzice proszą o czas na opłakiwanie śmierci syna i na wybaczenie mordercom. Nasze serca są skołatane, ale czas wyleczy rany. Świat jest pełen zła, ale zostanie uleczony. Dobro zwycięży, gdy Bóg zatriumfuje. Proszę, dajcie naszej rodzinie trochę czasu i prywatności, byśmy mogli pogrążyć się w żałobie, płakać, wybaczyć i rozpocząć proces gojenia ran. Tak jak prezydent Barack Obama, tak rodzice Kasiga używali imienia, jakie ich syn wybrał, gdy przeszedł na islam, Abdul Rahman. Dziękujemy Ukraińcom za Majdan i mówimy wojnie nie. Pod tym hasłem startuje dziś w Warszawie bieg na Majdan. Ponad 20 polskich dziennikarzy, działaczy społecznych i ludzi kultury ma dotrzeć do Kijowa na Plac Niepodległości, gdzie zaczęła się rok temu rewolucja godności. Przed nimi 800 kilometrów, a jak ten bieg wygląda organizacyjnie, wyjaśnia Anna Dąbrowska ze stowarzyszenia Homofaber. Bieg jest sztafetą, także jesteśmy podzieleni na 4 zastępy. Biały, czerwony, niebieski, żółty. I biegniemy co prawda 24 godziny na dobę, ale zmieniając się, także każdy kolejny zastęp ma swoje dyżury. W piątek sztafeta ma dotrzeć do Kijowa, dodaje Piotr Skrzypczak. Przed Kijowem mają dołączyć do nas mieszkańcy, mieszkanki miasta. I wspólnie mamy te ostatnie 10 kilometrów przebiec. Co mnie najbardziej cieszy w całej tej imprezie, to właśnie te 10 ostatnich kilometrów. Dodajmy jeszcze, że bus wiezie kolejne zastępy po 6 osób, z których każda biegnie przez mniej więcej godzinę i oddaje kolejnej pałeczkę. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Tym razem nie zagrają punkty w eliminacjach Euro 2016. Nasi piłkarze po serii dobrych meczów w rzeczonych kwalifikacjach dziś ze Szwajcarią spotkają się towarzysko i to ze zmianami w podstawowym składzie w porównaniu do piątkowego meczu przeciwko Gruzji. Między innymi w bramce nie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Po 45 minut mają zagrać Artur Boruc i Łukasz Fabiański. Początek meczu we Wrocławiu o 20:45, transmisja w telewizyjnej jedynce. To przypominało brazylijski serial. Chodzi o poszukiwanie nowego trenera dla piłkarzy Lechii Gdańsk. Po wielu tygodniach został nim, co pewnie zaskoczy wielu, Jerzy Brzęczek. Doświadczenia trenerskiego nie ma imponującego, prowadził jedynie Raków Częstochowa, za to boiskowe ma naprawdę spore. Jako piłkarz zdobywał Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Austrii, był kapitanem reprezentacji olimpijskiej w Barcelonie i grywał też w kadrze seniorskiej. W Lechii od początku będzie pracował pod presją, z czego zdaje sobie sprawę. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest klub Lechia Gdańsk, jakie są oczekiwania, o co ten klub chce walczyć, jakie są możliwości, tak więc na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Debiut Brzęczka w roli szkoleniowca biało-zielonych w najbliższą niedzielę w meczu przeciwko Jagiellonii Białystok. Najlepsi szachiści świata kiedyś grywali o większe pieniądze. Teraz na stole jest 1 000 000 euro dla zwycięzcy pojedynku o Mistrzostwo Świata. Mimo wszystko jest więc po co wytężać umysł, a po 7 partiach tego pojedynku Norwek Magnus Carlsen 4-3 prowadzi z Wishwanathanem Anandem z Indii. Ostatnia partia zakończyła się remisem. Mistrza poznamy po 12 rundach lub w sytuacji, gdy któryś z szachistów uzyska 6,5 punktu. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na północy i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, wiatr wschodni umiarkowany i dość silny, wysoko w Tatrach porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Białymstoku i Augustowie, 4 w Olsztynie i Ciechanowie, 5 w Trójmieście i Toruniu, 6 stopni w Warszawie i Łodzi, 7 w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, 8 w Zielonej Górze i Szklarskiej Porębie, 9 w Częstochowie i Opolu, a najcieplej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, tam plus 10. Mówiliśmy o czołówkach i rowerzystach, czyli o takim oświetleniu czołowym, tak to nazwijmy. Pani Asia informuje, że rowerzysta z czołówką to nic. Mój mąż spotkał w ciemnym lesie pana z czołówką, który jechał konno. To dopiero odlot. UFO to? Czy co to? Ale to koń miał tę czołówkę na głowie? Nie, pan. Prawie tych szczeplików. Teraz proszę sobie wyobrazić mrok, ciemna noc, mgła. Kierowca już troszeczkę przymulony i takich 3-4 rowerzystów jedzie koło siebie i ze sobą rozmawia.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie poseł Andrzej Rodzenek, rzecznik Twojego Ruchu, kandydat na prezydenta Warszawy, który zdobył w niedzielę nieco ponad 2% głosów, ale spał pan dziś spokojnie i za długo mimo wszystko. No tak, przepraszam bardzo, zawiodła technika, po prostu nie zadzwonił budzik. Dzień dobry państwu. Technika zawiodła nie tylko u pana, ale w Państwowej Komisji Wyborczej. Coś z tą techniką jest niedobrze, może ona się psuje wyjątkowo w listopadzie. Czyja to jest wina, że nie znamy wyników do tej pory? Trudno powiedzieć. Państwa Komisja Wyborcza tłumaczy się bardzo dziwnie, chętnie, zwalając wszystko na system. No, do tej pory systemu tego nie było i jakoś wyniki mieliśmy znacznie wcześniej, więc no, trudno powiedzieć. Ale był inny system. Może rzeczywiście ten system przeszkadza, a nie pomaga. Ale kto jest za to odpowiedzialny? Sama Państwowa Komisja Wyborcza, ponieważ jej przedstawiciele, jej szefowie mówią, że zwracali się do Komisji Administracji z problemami, które stoją przed tymi wyborami i nie było reakcji. Był to przetarg, gdzie się zgłosiła jedyna firma. No i poza tym PKW nie chce być niewolnikiem przetargów. No oczywiście można zwalić wszystko na przetargi, na to, że nie wiem, tylko jedna firma się zgłosiła, ale to nie jest poważne tłumaczenie. Po pierwsze, coś złego już się działo w dniu wyborów, dlatego że w wielu punktach wyborczych nie było prawidłowo wydrukowanych kart do głosowania. Dostałem mnóstwo sygnałów, że nie było kart do głosowania z moim komitetem, także coś już tam nie zadziałało. Nie zadziałało też w czasie liczenia i w czasie sprawdzania głosów. Też są sygnały od członków komisji, którzy mówią, że porozpruwane worki walały się po ziemi, że wożono te głosy prywatnymi samochodami, że głosy leżały niezabezpieczone. Także no, wydaje się, że to nie system zawiódł, tylko organizacja wyborów zawiodła. No, poza tym, jeżeli ktoś wprowadza nowy system, powinien go przetestować. Zdaje się, że tydzień przed wyborami słyszeliśmy od PKW, że wszystko jest sprawdzone i działa. Więc jaki powinien być wniosek? Czy komisja powinna przestać pełnić swoją rolę, ale to jest niemożliwe bez decyzji prezydenta, bo zdaje się, że tylko on ma tutaj moc sprawczą, jeśli chodzi o odwołanie członków komisji. Komisja, pani redaktor, składa się z ludzi, którzy są bardzo poważnymi sędziami. Ja sądzę, że mają poczucie tego, że coś nie wyszło i chyba sami powinni wiedzieć, co w takiej sytuacji się czyni, co dżentelmen czy też człowiek prawy powinien zrobić w takiej sytuacji. Czyli powinni się podać do dymisji, pana zdaniem? Moim zdaniem tak, dlatego że zbyt wiele rzeczy się nie udało przy tych wyborach, a kwestią inną jest to, czy rzeczywiście brakuje pieniędzy, czy rzeczywiście Sejm, czy rząd powinien dodać pieniędzy na funkcjonowanie PKW, bo być może tak, tego nie wiem. To trzeba sprawdzić oczywiście, ale niezależnie od wszystkiego, ci panowie obiecywali, że system zadziała i że wybory przebiegną prawidłowo, a nie przebiegły prawidłowo i system nie zadziałał. A czy Janusz Palikot jest dżentelmenem? No, oczywiście, że tak. To nie powinien podać się do dymisji po kolejnej porażce wyborczej twojego ruchu? No ale dlaczego? Przecież jesteśmy młodą partią, która nie ma struktur w terenie, czy ma te struktury bardzo skąpe. Jesteśmy partią, która nigdy wcześniej nie brała udziału w wyborach samorządowych. Mieliśmy do tej pory kilkudziesięciu radnych. W tej chwili powiększymy ten stan na pewno, nie wiem, może razy trzy, może razy pięć. To z tego punktu widzenia nie jest porażka. Porażkę totalną poniósł Leszek Miller i SLD. No, tam jest dramat. W Warszawie... Ale to pana pociesza? Zły wynik SLD pana pociesza? Pani pyta Janusza Palikota o porażkę, skoro to w pewnym sensie jest sukces. A bo rozmawiam z panem, a nie z przedstawicielem SLD. Nie odbieram tego jako totalną porażkę. Oczywiście chciałoby się mieć lepszy wynik. Oczywiście fajnie by było, żeby nam się udało zarejestrować wszędzie listy. No, ale nie udało się. No, jesteśmy młodą partią na dorobku. Dopiero wchodzimy w politykę. Mówi pan, że trzeba grać do ostatniego gwizdka. Co dla twojego ruchu byłoby tym ostatnim gwizdkiem, jeśli nie jest nim druga z rzędu porażka? No i pomiędzy porażkami jeszcze był taki bardzo spektakularny eksodus posłów z klubu. Tak, tak. No to nam na pewno zaszkodziło i to odejście kilkunastu posłów w zasadzie w przeddzień rozpoczęcia kampanii samorządowej. To był cios w plecy, który otrzymaliśmy z najmniej spodziewanej strony, z której się mogliśmy spodziewać i to rzeczywiście było trudne dla nas. I nie pomogło w tej kampanii, bo też wpłynęło na bardzo demobilizujące na morale ludzi. Ale ja pytam, co by było tym ostatnim gwizdkiem? No ostatni gwizdek to będzie wtedy, kiedy będzie nam się wydawało, czy też uda nam się zmienić Polskę. No my po to poszliśmy do polityki, żeby zmienić Polskę na państwo bardziej przyjazne, świeckie, na państwo, które, w którym się lepiej żyje. Jeżeli nam się to uda, no to uznam, że misja jest zakończona i możemy wracać do domu. Ale właściwie społeczeństwo musi wam w tym pomóc, a na razie nie chce, żebyście zmieniali Polskę. Wszystko na to wskazuje, przynajmniej te ostatnie wybory, ostatnie i przedostatnie. Ja nadal uważam, że jest miejsce dla takiej centrolewicy, jaką próbujemy tworzyć, dla centrolewicy, która walczy o nowoczesne, europejskie, świeckie państwo. Pan pytał z troską w wieczorze wyborczym w jednej z telewizji, dlaczego społeczeństwo wyraźnie skręca w prawo? Czy pan ma jakąś odpowiedź, dlaczego skręca w prawo? Już pan to przemyślał? No ja myślę, że nawet analitycy i wielu socjologów nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale rzeczywiście wynik wyborów wskazuje na to, że partie lewicy czy centrolewicy nawet poniosły klęskę. Jest teraz pytanie, dlaczego? Wygląda na to, że nasz elektorat centrolewicowy po prostu albo nie poszedł do wyborów, albo wybiera partię pod tytułem Platforma Obywatelska jako wybór mniejszego zła po prostu. Platforma Obywatelska skręciła w lewo. Może to wystarczy tym, którzy są bardziej lewicowi? Wybór jakiegoś antypisu. No w pewnym sensie Platforma Obywatelska rzeczywiście próbuje skręcać w lewo, chociaż jak się bliżej temu przyjrzeć, to są raczej udawane skręty niż prawdziwe, no ale może to być też jakaś odpowiedź. Nie wiem, czekam też na jakieś bardzo poważne analizy socjologiczne. Na razie takich analiz nie ma. Czy potrzebna jest odnowa na lewicy, jeśli chodzi o liderów? Potrzebni są nowi liderzy? Jacyś odnowieni, może ci, którzy byli, a teraz są troszkę uśpieni? Taka sytuacja nie powiodła się, jeśli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, który miał być waszym mężem opatrznościowym w wyborach europejskich, ale może to jest ta droga, a może zupełnie inna? Wydaje się, że w tej sytuacji nie ma innej drogi niż próba pozbierania tych wszystkich małych, skromnych sił, które mamy i próba połączenia i stworzenia czegoś nowego. Inaczej będziemy zawsze ponosić klęskę. Czyli każdy musi zrezygnować z części swoich ambicji, jeśli absolutnie chodzi o lewicę. Tak. I na razie nieszczęściem polskiej centrolewicy są oczywiście poszczególne ambicje poszczególnych liderów. Mam nadzieję, że już świadomość taka dotarła do wszystkich. No i teraz trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. Mam nadzieję, że następnym razem porozmawiamy sobie dłużej w studiu, spojrzymy sobie w oczy i żeby odnieść sukces, to trzeba krócej spać. Bardzo dziękuję. Andrzej Dziękuję Rozenek, bardzo. Rzecznik Twojego Ruchu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. No!

Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500, Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Małgorzata Maliborska. Najpierw informacja z Bliskiego Wschodu. 5 osób zginęło w ataku 2 nożowników, najpewniej Palestyńczyków, na jedną z synagog w Jerozolimie. 9 osób zostało rannych, stan 5 jest krytyczny. Izraelska policja informuje, że zastrzeliła napastników, uważa ten atak za akt terrorystyczny. Nie odbieram tego jako totalnej porażki, tak rzecznik Twojego ruchu Andrzej Rozenek komentował przed chwilą w Trójce niekorzystny dla partii wynik wyborów samorządowych. Jesteśmy młodą partią na dorobku, dopiero wchodzimy w politykę. PKW wciąż liczy głosy, oficjalne wyniki mają być jutro. Prezydent Bułgarii przylatuje na 2 dni do Polski, a rozmawiać z prezydentem Komorowskim i premier Kopacz o współpracy gospodarczej, wojskowej i kulturalnej. Chodzi tutaj o staże w archiwach i muzeach w Rzeczpospolitej, jak również polska gotowość dzielenia się doświadczeniem w zakresie wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na kulturę. Wyjaśnia minister Jaromir Sokołowski z prezydenckiej kancelarii. Rosen Plewne-Lijew odwiedzi Warszawę i Gdańsk. Ponad 10 tysięcy ludzi demonstrowało późnym wieczorem w Budapeszcie przeciwko centroprawicowemu rządowi Viktora Orbana. Demonstranci żądali m.in. dymisji premiera, oskarżając go o tolerowanie korupcji wśród swoich urzędników. Zarzucali mu także prowadzenie polityki zbliżania Węgier do Rosji. Wbrew pozorom, ciepła jesień jest groźna dla bezdomnych. Mróz niestety, czy zimna pogoda wymusza to, że oni muszą przyjść do nas i wtedy możemy zająć się taką i pomocą medyczną, przestają pić, jest czas na zagojenie niektórych ran. Tłumaczy prezes Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Koszalinie Adam Sadwick. Bezdomni wyjaśniają, że nie szukają pomocy w schroniskach, bo nie chcą niewoli. W serwisie o 9:00 m.in. o fotografiach Boba Dylana na festiwalu Camera Image. Zapraszamy. Zanim o pogodzie, to jeszcze ważne pytanie od słuchacza, czy można sadzić susy w śniegu? No, pod warunkiem, że koń dysponuje śniegiem, to może wtedy sadzić susy, a ze śniegiem coraz lepiej, ale jeszcze nie za zbytnio, bo dziś pochmurno i deszczowo, na Suwalszczyźnie możliwy deszcz, ze śniegiem w górach śnieg będzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie i Radomiu, do 10 w Bielsku Białej, Krakowie i w Przemyślu. Dzień dobry panu. Chciałem zapytać, czy ten koń z czołówką to nie był przypadkiem uwolniony łysek z pokładu Idy? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w Twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pełnej gotowości, Krystian Henke, goście. Bogusław Robota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam Państwa, dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna, dzień dobry. Dzień dobry. Nie śpią, bo liczą głosy, to był jeden z tytułów dzisiaj w prasie. Krasnale. No cóż, Fatal Error, to inny tytuł. Zresetować PKW, to Rzeczpospolita. Straszny blamasz PKW, to Gazeta Wyborcza. Gazety nie pozostawiają suchej nitki na kosztującym 500 000 złotych systemie informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej. Niedługo w sukurs pójdzie dziennikarzom Najwyższa Izba Kontroli. A dziś możemy powiedzieć krótko, system rozłożył system. I chyba nie ma się z czego śmiać, bo tak naprawdę to jest jakiś czarny obraz tego, że Polska goni świat. No tak, to nic nowego. Ja powiem szczerze, oczywiście fajnie by było, gdyby to wszystko zadziałało. Oczywiście powinno zadziałać. Co więcej, powinno się dokonać wielu testów tego systemu, zanim użyto go po raz pierwszy. Natomiast no, dramatu nie ma. To nie jest sytuacja, skutkiem której będzie wojna, głód, choroby i tak dalej, i tak dalej. Podobną sytuację pamiętam sprzed lat niewielu na Florydzie, kiedy tam wysiadł system elektroniczny i kiedy czekał cały świat z napięciem, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powiedziałbym sobie, no jest to lekka turbulencja demokracji, oczywiście do wyeliminowania, ale rwanie włosów z głowy i posyłanie pod topór członków Państwowej Komisji Wyborczej wydaje mi się jest lekka przesadzone. Czy widać, że w naprawdę poważnych sprawach i to zadziwiająco w sprawach, w których się liczy czas, nie można rezygnować z bardzo konwencjonalnych technik, jakim jest po prostu ołówek, kartka, przesyłanie kart i wyników do Centralnej Komisji Wyborczej i tak dalej. No, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy przeszli na elektroniczny system głosowania. No właśnie. Nie? Znaczy to w ogóle... Dobra uwaga. I tak zniknęłoby mnóstwo głosów. Co wtedy? Znaczy rzeczywiście taka zasada ograniczonego zaufania jeżeli do komputerów, jeżeli idzie o sprawy naprawdę dużej wagi, to jest coś, co powinno nami kierować. No a druga sprawa to jest to, że to też jakaś firma zrobiła, prawda? Znaczy to jest... Wiemy nawet jaka, wiemy za ile, prawda? I wiemy jak mało czasu potrzebowała, a przetarg odbył się w takim czasie, w którym inne firmy zamierzały testować już wdrożony system. No właśnie, znaczy to trochę jest to kwestia przetargu, ale trochę też pewnie jest to kwestia ceny i jest to kwestia tego, tego, że zamówienia publiczne są organizowane ze względu na kryterium cenowe. A z drugiej strony jest to też dowód na to, że takie outsourcowanie usług też ma swoje konsekwencje. To znaczy, że prywatne firmy robią coś, co powinno zrobić państwo. Z pewnymi standardami nie ma żadnej gwarancji, że państwo zrobiłoby to lepiej. Pytanie, czy nasz państwowe firmy, które... Gwarancji nie ma, ale tak działa ten system. Nie ma firm państwowych, które budują rozwiązania software'owe. Ale ja tylko pociągnę jeden twój wątek, bo on wydaje mi się szalenie interesujący i ważny tak naprawdę. Ta konwencjonalność, czy konwencja przy tego typu działaniach. Bo tak sobie myślę, że w dobie czegoś, co się nazywa w świecie cyberwar, tak? Wojny cyfrowej. Kiedy Rosjanie są w stanie w ciągu paru godzin zmieniać hasła Wikipedii ze względu na potrzeby polityczne. W dobie, kiedy odpowiednie urzędy instruują, czy informują polski system bankowy o tym, że należy się spodziewać ataków hakerskich. Ja sobie wyobrażam naprawdę możliwość manipulowania, czy ataku na system elektronicznego głosowania w momencie kluczowym dla demokracji, czyli przy wyborach parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych. Wyobrażam sobie to, że pewna zorganizowana grupa dokonuje ataku i kreuje na przykład sztuczne głosy, prawda, na konkretnego kandydata. W związku z tym technologia to jest cudowny przywilej ludzkości, ale miejmy świadomość tego, że technologia niesie z sobą masę zagrożeń, które mogą wypaczyć sens ich zastosowań. W związku z tym taka tęsknota, a może rzeczywiście powinniśmy się zdać przede wszystkim na to, co jest sprawdzone, na indywidualny głos wyborczy oddany na kartce i liczenie typowo analogowe. Gazeta Wyborcza cię przytacza słowa Jarosława Kaczyńskiego, który ma swój pomysł. To musi być tak, jak w wielu krajach, gdzie wszystkie karty są w jednym miejscu, wszyscy stoją dookoła, przewodniczący podnosi kartę, pokazuje, na kogo głosowano i to jest zapisywane. No dobrze, lider PiSu pewnie nie będzie kwestionował wyniku wyborów, jeśli potwierdzą się badania sondażowe, które dają zwycięstwo jego partii. Zwycięstwo, chociaż tak naprawdę może tylko papierowe, bo wczoraj Janusz Piechociński, lider PSL-u, powiedział wyraźnie, kolejność dziobania jest znana. Koalicja z PO najpierw. Zostanie to utrzymane, czy PSL wykona woltę, która będzie miała wpływ na to, co za rok w wyborach się okaże? Nie, wydaje mi się, że PSL nie wykona wolty, bo to mu się po prostu nie opłaca. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby był w stanie i był chętny do budowania innych koalicji w sejmikach, na przykład z PiS-em, bo to by naruszyło równowagę w rządzie. No i powodowałoby bardzo dużo napięć. Przełożyłoby się też bardzo na wybory w przyszłym roku. Wypada zapytać to w takim razie, co zrobi PiS, który wygrywa wybory, ale nie będzie rządzić tam, gdzie miałoby ochotę i gdzie wygrało na papierze. Spokojnie, nic jeszcze nie wiadomo. Po pierwsze, znamy tylko sondaże, przypominam. Nie znamy jeszcze wyników. Przed chwileczką o tym, Krystian, rozmawialiśmy, że wyników jeszcze nie znamy, prawda? One mogą być różne od sondaży, po pierwsze. Powtórę, ta zdolność koalicyjna PiSu na szczeblach samorządowych jest dużo większa niż w parlamencie. Zresztą już dzisiaj Piechociński mówi przecież o tym, że takie koalicje są możliwe w nagłych sytuacjach, czyli pragmatyzm przede wszystkim i po stronie PiSu, i po stronie PSL-u. Co więcej, SLD może, bo zdarzały się takie precedensy, wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością na szczeblu na przykład gminy czy powiatu. W związku z tym ja uważam, że ta układanka poddana jest zupełnie innym rygorom politycznym niż logika koalicyjna w parlamencie i będziemy za chwilę obserwowali, jak to się będzie działo. Myślę, że możemy to spuentować dopiero w momencie, kiedy koalicje powstaną i wtedy policzymy, kto z kim, gdzie i jak, kto naprawdę rządzi sejmiki, Polską. Ale sejmiki się rządzą logiką dość zbliżoną do tej głównej, krajowej. Rządziły w poprzednich kadencjach. Ale myślę, że tutaj się wiele nie zmieni, bo PSL też dostał taki dobry wynik, jeżeli się potwierdzą oczywiście sondaże. Dostał też taki dobry wynik, bo ludzie chcieli pokazać Platformie, że koalicja tak, ale Platforma taka jak teraz, nie do końca. Pamiętaj, że jest taka zasada, że im ktoś silniejszy, im więcej ma głosów, albo im więcej ma potencjału, tym bardziej samodzielny. W związku z tym dzisiaj myślę, że Janusz Piechociński, to jak wcześniej bywało to z Waldemarem Pawlakiem, ma taki rodzaj, to powiedzieć, możliwości... Szantażu? nie szantażu, ale postawienia na swoim, prawda? Czy on jest pewniejszy niż był wcześniej? Będzie może chciał coś zademonstrować. W związku z tym ja naprawdę nie wykluczam żadnej logiki, poza tym, że oczywiście publicznie i na potrzeby sojusznika, czyli koalicjanta, mówi się o tym, tak, jesteśmy z wami. Pamiętajcie, że to, co wisiało jako niebezpieczeństwo do niedawna jeszcze nad PSL-em, to bycie przystawką, bycie skonsumowanym w koalicji przez większego partnera, czyli Platformę Obywatelską. To się nie wydarzyło. A dlaczego wyborcy PO zostali w domach? Zawiodła strategia wykopacz, to taka pojednawcza, przestano straszyć PiS-em? Czy ludzie przestali się bać PiS-u przy władzy? Ja to mam wrażenie, że nie do końca wiemy, jaka była strategia wykopacz. Znaczy w tym sensie, że ja nie zapamiętałem niczego, co by dotyczyło wyborów samorządowych bezpośrednio i było jakimś przesłaniem pani premier. No, znaczy, poza spotem słynnym telewizyjnym, że idźcie na wybory. Dość sporów, przestajemy się kłócić, głosujmy na no własne. No tak, ale no właśnie, widać, że jeżeli się nie ma określonego przesłania dla wyborców, że chcemy was przy urnach, bo dzieje się coś ważnego, to tak musicie się opowiedzieć, potrzebujemy waszego poparcia, mobilizacji, no to ludzie wznoszą ramiona i zostają w domu. No, pogoda nie była zachęcająca, pewnie coś leciało w telewizorze, można się było spotkać ze znajomymi i wyborcy Platformy tak też zrobili. No, jeżeli się swoich wyborców nie mobilizuje, nie mówi się, że oni są ważni, także też się tak gra na ich morale, to nie ma co liczyć na dobry wynik. I niestety tak wygląda, znaczy moim zdaniem to pokazuje, że ta strategia wykopacz po prostu była fatalna. A ja błędna. Tego właśnie nie wiem, dlatego że efekt kopacz, tak zwany efekt kopacz, można by było ocenić wyłącznie w kontekście tego, jakby zachowała się grupa ludzi związanych z elektoratem Platformy w sytuacji, gdyby na czele partii stał Donald Tusk. Tego nie wiemy. Faktem jest, i to dzisiaj zdaje się Kamiński mówił w którejś z gazet, że kilka miesięcy temu, kiedy Donald Tusk jeszcze stał na czele państwa i partii, w tym sensie na czele państwa, że na czele rządu, to ta odległość pomiędzy PiS-em a Platformą była 10 punktów mniej więcej. Tak? Ona się bardzo zmniejszyła. I to może być efekt tenże efekt kopacz. Z drugiej strony rzeczywiście, no nie było bardzo wyrazistego komunikatu. Ja myślę, że to błąd komunikacyjny PR-owców Platformy, którzy nie potrafili zbudować jakiegoś wyrazistego zespołu haseł, który by trafił do elektoratu platformianego, mobilizując go, prawda? To prawda. Też o lewicę wypada zapytać, no co zrobili wyborcy lewicy? Wyborcy zostali lewicy, w domach, czy dali wyborcy żółtą lewicy kartkę? Moim zdaniem byli kompletnie zdezorientowani. Znaczy mieli takie poczucie, że nie do końca wiedzą, co robi ich partia. W tym, kiedy mówimy o wyborcach SLD, bo Leszek Miller stosuje taką strategię, że oto mówi, my jesteśmy SLD, to jest dobra partia, stara, sprawdzona, a ja jestem jej historycznym przywódcą. Ale z drugiej strony puszcza oko do Platformy. No ma się wrażenie, że on po prostu chce się dogadać, tak? W kolejnym rozdaniu być może będzie potrzebny do koalicji i wtedy nie będzie się wahał. Trudno jest trzymać tożsamościową partię, która jednocześnie jest taką partią trochę władzy. Bo albo jesteśmy, tak, mamy swoją godność i swoją tożsamość i się nie będziemy kłaniać byle komu. I nawet a z drugiej możemy, strony nie mamy wyjścia. Ale z drugiej strony chcemy się tutaj jakieś interesy załatwić. To się nie da, tak. Tak się nie da. I moim zdaniem wyniki wyborów są naprawdę zimnym prysznicem dla SLD. Leszek Miller nie jest największym przegranym. Paradoksalnie największym przegranym jest ten, kto dzisiaj tutaj nie przyszedł. Nie wiem dlaczego. Pan poseł Rozenek. To skąd on skandal? Chciałbym się wyrazić na antenie, że taki ten człowiek się tutaj nie pojawił. Natomiast no, tak naprawdę oni są największymi przegranymi. Jego dobre samopoczucie, które wychodziło z tej rozmowy, jest dla mnie paraliżujące. Znaczy, kompletny brak zrozumienia tego, co się wydarzyło i próba dorabiania dobrej miny do złej sytuacji. Co do Leszka Millera, wybitny przywódca i brak drugiego i trzeciego szeregu. Właściwie to podobnie jak kiedyś było z Platformą i z Donaldem Tuskiem. Tylko na Tusku wisiała odpowiedzialność za Platformę. Tym razem wisiała na Leszku Millerze. To jest bardzo ważny polityk. polityk, to jest bardzo wybitny polityk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie potrafił stworzyć takiego zespołu szansonistów za sobą, bo trudno za szansonistę uznawać pana marszałka Wenderlicha, który może nie dużo gada, ale słabo śpiewa. Natomiast brakowało tego, tej formacji ludzi lewicy, którzy byliby za Millerem i którzy by pociągnęli młodzież na przykład. To jest największy problem tej partii. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Maciej Gdula z Krytyki Politycznej byli państwa i moimi gośćmi. Właściwie mieliśmy spiąć taką klamrą systemu informatycznego w sprawie Pendolino, gdzie się też już posypały głowy. Ale to już chyba tyle zostało na ten temat powiedziane, że system informatyczny... Równie sprawne Pendolino, jak i system informatyczny w związku z... Kartonikowe bilety na Pendolino. Hej, 2273 to nasz numer telefonu. Dzień dobry. Halo, oj, przepraszam, najmocniej pomyliłam numer. Przepraszam. Ale gdzie się... pana. Dokąd się pani chciała dodzwonić? No, trzymamy kciuki. Urywki. Urywki z rozrywki. Tu o pomyłce nie ma mowy, bo dziś wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przejazd autobusem i koleją przez całą Polskę uprzytomnia, jak bardzo nasz kraj się zmienił, zmodernizował, nabrał rumieńców. Gdy bez problemów zrozumiałem zapowiedź dworcowego spikera, poczułem wzruszenie. Jedna kolejka rozdzielana miłym głosem do kas przepełniała dumą, zaś bilet z miejscówką na jednym blankiecie spowodował, że z oczu pociekły łzy. A jednak wpadli na to, zmienili skrypt w komputerze, przeszkolili załogę i jest, się dało. Tak, wiem, może i dawno nie jechałem nigdzie dalej, ale to moje świeże odkrycia. Komunikat zapraszający pasażerów opóźnionego ekspresu do kawiarni na koszt przewoźnika skłonił mnie do poproszenia obcej osoby w poczekalni o uszczypnięcie, a gdyby to nie pomogło, to i o plask z liścia. Oczywiście nie wszystko się udało. Dworzec przesiadkowy to chyba w ogóle ominęła ustrojowa transformacja. Wejście do Unii na pewno. Wystarczyłoby zdjąć parę wyblakłych reklam i można kręcić kolejne odcinki 07 Zgłoście. Nawet statystów do ról z półświatka nie trzeba by szukać. Brak wody w wagonie tylko mnie uśmiechnął. Było mydło, ręczniki jednorazowe i zapach w kostce, więc w czymś musiała być tradycja, ciągłość. A, i można na postoju. Kotlet mielony w barze przypomniał o mankamentach, natomiast skradziona kurtka o tym, że nie należy ustawać w wysiłkach, że jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Z okien środków transportu widać było na billboardach tysiące osób z taką determinacją. Jeszcze chyba do końca nie wiadomo w PKW, komu się udało. No są niedociągnięcia. Co to znaczy, że nie można wydrukować wyników? Skandal! Oburzał się wczoraj jeden znajomy, sędzia piłkarski, który kandydował pod hasłem uczciwość i solidność. Aż się prosiło dopisywać, no wreszcie. Sytuacja jest trudna. Nie wiadomo, komu gratulować, a komu pomóc w szukaniu winnych. Inny kolega już wie, że nie dostał się do rady gminy. A z której partii startowałeś? Z listy ogródków działkowych. I co takiemu powiedzieć, żeby następnym razem dokupił ziemi i próbował z PSL-u? Drugi znowuż czeka na wyniki do Rady Powiatu Rzeszowskiego. Reakcja otoczenia jest zawsze taka sama. Ty, to jest coś takiego jak Powiat Rzeszowski? No jest, prawie nikt o tym nie wie, dlatego radni sobie chwalą tę robotę. Obraca się w dłoniach telefon z wahaniem, zadzwonić czy nie? Zwłaszcza do kumpla, którego największym osiągnięciem w kampanii była wysoka lokata w internetowym zestawieniu najdziwniejszych wyborczych plakatów. A, raz kozie śmierć. No hej, i jak, dostałeś się? Nie, tym razem nie, ale przynajmniej mam rozpoznawalność. Jutro powrót do powyborczej codzienności, no i do domu. Autobusem i koleją. Czyli autobusem i autobusem komunikacją zastępczą. Bo szykują tory na Pendolino. Szyny już są, tylko trzeba pod nimi dobudować most. Jeszcze się ten kraj rozpędzi, ale powoli, ludzie, powoli. Powolutku. Łukasz Błąd w podróży, jak państwo słyszą, my już też się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Joanna Milewczyk i Marcin Łukawski. Dzisiaj wtorek, a więc co, redaktorze, wypada zagrać? Wypada. Ale co? Najlepsze. Kazabian. Na sam koniec. Po 9:00 Michał Nogaś, książki. Kazabian, tak. Zapraszam. Będą? Będą. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Jesteś ty i twoje emocje. Wiesz, czego chcesz. Sportowy charakter, muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze. Możesz to mieć. Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. 100 wyjątkowych aut w unikalnej cenie. Sprawdź w salonach i na infiniti.pl. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina.